Grand Central i Tomasz Stańko. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Pamiętaj, że 16 listopada zmieniamy plany. Najpierw pobiegniemy na wybory. Mnie wybory nie dotyczą. Przecież dopiero 16 listopada kończę 18 lat. No to właśnie, że dotyczą. Nawet ci, którzy kończą 18 lat w dniu wyborów, mogą głosować. No super, nie wiedziałam. Głosować mogą osoby pełnoletnie, wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania, wpisane do rejestru wyborców. Upewnij się, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Zachodni przywódcy grożą prezydentowi Putinowi kolejnymi sankcjami za zaognianie konfliktu na Ukrainie. Zaraz wrócimy do szczytu G20. W tym serwisie też 3 miesiące aresztu dla prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej i obchody 25. rocznicy aksamitnej rewolucji w Czechach. Widmo kolejnych sankcji wciąż krąży nad Rosją. Mówili o nich wprost Władimirowi Putinowi zachodni przywódcy podczas pierwszego dnia szczytu G20 w australijskim Brisbane. Wiadomo, że miałyby one dotyczyć kolejnych osób, a nie instytucji. Prezydent Obama, kanclerz Merkel, premier Cameron, prezydent Hollande przestrzegali rosyjskiego prezydenta przed dalszą ingerencją na Ukrainie. Mówili, że Moskwa musi respektować integralność terytorialną tego kraju i jego prawo do podejmowania niezależnych decyzji. Ostrych słów padło sporo, ale zdaniem eksperta od spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa Jarosława Guzego, Zachód wciąż nie jest zjednoczony w sprawie Rosja-Ukraina. Nie jest zjednoczony zarówno jeśli chodzi o diagnozę sytuacji, jeśli chodzi o politykę Rosji, jak i ewentualne środki zaradcze, czy też w ogóle środki zaradcze powinny być podjęte. W związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy Bruksela nałożyła do tej pory sankcje wizowe i finansowe na ponad 110 osób, w tym rosyjskich polityków, wojskowych i osoby z otoczenia Kremla oraz na ponad 20 firm i osób prawnych. Wprowadziła również sankcje gospodarcze w formie ograniczenia dostępu do rynków kapitałowych największym rosyjskim bankom i firmom państwowym z sektora naftowego i zbrojeniowego. Putin ocenił wczorajsze sankcje nałożone na Rosję w związku z konfliktem na Ukrainie szkodzą państwu, ale szkodzą też światowej gospodarce. 12 lat za kratami grozi prezesowi i wiceprezesowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosławowi P. i Arturowi P. Obaj zostali dziś tymczasowo aresztowani przez sąd na 3 miesiące. Obaj są podejrzani o przyjmowanie łapówek, chodzi w sumie o prawie 1 000 000 zł. W czwartek zatrzymali ich funkcjonariusze CBA. Wydanie oświadczenia zajęło sądowi niecałe 6 godzin. Sędzia Katarzyna Kisiel ze Stołecznego Sądu Okręgowego poinformowała, że do obydwu wniosków z prokuratury przychylono się w całości. Sąd podjął decyzję badając całokształt materiału dowodowego na tym etapie. Taką decyzję podjął. Orzeczenie nie jest prawomocne. W terminie 7 dni przysługuje na nie zażalenie do Sądu Okręgowego. Przypomnijmy, sprawa dotyczy korupcji podczas organizacji siatkarskiego mundialu w Polsce. Członkowie zarządu PZPS usłyszeli zarzuty przejęcia łącznie 3 łapówek w zamian za wpłynięcie na wybór firmy, która miała zabezpieczać imprezę. Grozi im za to do 12 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Trzeci z zatrzymanych w tej sprawie, szef firmy ochroniarskiej ze Śląska, Cezary P., usłyszał zarzuty wręczania łapówek członkom kierownictwa PZPS-u. Mężczyzna ma zakaz opuszczania kraju. Czesi już świętują 25-lecie upadku komunizmu. 17 listopada w ówczesnej Czechosłowacji protesty studentów zapoczątkowały tak zwaną aksamitną rewolucję. Do katedry świętego Wita na Hradczanach przyszło około 2000 wiernych. Prymas, kardynał Dominik Duka, wezwał ich w kazaniu do przemyśleń o tym, co przyniosła aksamitna rewolucja. Nie dajmy się zmylić, listopad nie spadł z nieba, ani nie powstał sam z siebie. Wolność, którą znów mamy, była ciężko odkupiona. Ze studentami, którzy stali się ofiarą brutalnej interwencji komunistycznej policji, spotkał się premier Bohuslav Sobotka. Mówił w sceptycznym tonie o tym, co ostatnich 25 lat przyniosło Czechom. Ostrzegał przed wypalaniem się demokracji. Ma na to wpływ polityczne angażowanie się ludzi biznesu, którzy w ostatnim czasie tworzą partie polityczne. Na placu Wacława, w centrum stolicy, w miejscu wielkich demonstracji aksamitnej rewolucji, zaplanowano wielki koncert. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Rzymskie peryferie grożą odmową płacenia podatków, jeśli władze miasta nie rozwiążą natychmiast ich problemów. Jedna z dzielnic Wiecznego Miasta była w tym tygodniu areną gwałtownych protestów przeciwko znajdującemu się na jej terytorium ośrodkowi dla imigrantów i obozowisk Romów. W manifestacji udział wzięło około 5000 osób. Był wśród nich poprzedni burmistrz Rzymu Gianni Alemanno. Wznoszono okrzyki przeciwko jego następcy Ignazio Marino, który dopiero w piątek wieczorem odwiedził dzielnicę Tor Sapienza, gdzie od wtorku nie ustają protesty przeciwko obecności imigrantów i Romów. Właśnie tamtego dnia, gdy doszło do gwałtownych starć i interweniować musiała policja, burmistrz był w Londynie, co uznano za jawną ucieczkę przed odpowiedzialnością. W dzisiejszej manifestacji w centrum Rzymu do mieszkańców Tor Sapienza przyłączyły się delegacje innych dzielnic peryferyjnych. Ogłoszono, że następny wiec odbędzie się 21 listopada w dzielnicy Eur. Zagrożono również, że jeśli protesty nie przyniosą skutku, zapadnie decyzja o, jak to określono, strajku podatkowym. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Niedziela raczej bez słońca, przejaśnienia tylko na południu, wszędzie dużo chmur, ale słaby deszcz jedynie na zachodzie, w Suwałkach 3 stopnie, w Białymstoku 4, w Gdańsku i Olsztynie 5, w Warszawie 7, w Lublinie 8, w Zakopanem 9, w Krakowie, Kielcach i Przemyślu 11, a w Katowicach i Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Wrócimy do korzeni, a dokładnie do tego, jak odżywiali się nasi bardzo odlegli przodkowie. Bohaterem audycji będzie pan Jakub, który na co dzień stosuje restrykcyjną dietę paleolityczną. Najczęściej jem surowe mięso, mam tutaj na myśli po prostu różne części zwierzęcia. A oprócz tego zastanowimy się, czy wielkie korporacje przejęły już władzę nad światem. Oraz powiemy o nowym, zaskakującym elemencie męskiej garderoby. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. 6 minut po 23:00. Ale póki co, póki puka w oczy światło, wymacajmy dno, na dnie objąć się tak łatwo. Ale póki na drutach gra wronami wiatr, tańczymy siebie w mieście, w pionie i na wznak. Gęstnieją jesienie, mrok się ściera gęsto. Jeszcze dzisiaj mamy czas, cztery dłonie i dwa ciepła. Wytyczymy parę tras, nim się jesień nie dowlekła. Tańczymy tak, by padał cień na zmęczenia i pewności, że wypełniliśmy ten dzień dla oddechów bez litości. Gęstnieją jesienie, mrok się ściele gęsto. Zawieje zamiecie, zamblinam się w tętno. Gęstnieją jesienie, mrok się ściele gęsto. Tęsknieją jesienie, piosenka z tekstem Pablo Pavo i zespół Small Mechanics. Jeśli Państwa zainteresowała ich propozycja, to zapraszam we wtorek po 23 do audycji przed godziną zero. Wtedy muzycy zespołu się pojawią w naszym studiu, podobnie jak muzycy grupy Utrata Skład. Upiór wychodzi na ulicę, myśli, gdzie spojrzenie jej uchwycę. Tyle czasu traci na poszukiwania, a rana w sercu jest ciągle rozdrapana. Na radości musi w końcu wygrać z życiem ten pościg. Lubieżną pokorą zamglony otwiera na niebie czarne zasłony i chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość wasza. I chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość. Nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Stala od miasta od zimy biegają małe pingwiny. Jeden jest mały i miły, a drugi na imię ma Jimmy. Skaczą pingwiny przez szyny, żują patyki i trzciny. Ten jeden mały i miły i drugi na imię ma Jimmy. Nie przyjdą psy, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdzie nikt, nie przyjdziesz ty. Nie przyjdą psy, nie przyjdziesz ty. nie przyjdzie, nikt nie przyjdziesz ty. Więcej nowych piosenek grupy Utrata Skład w Trójce we wtorek po 23 przed godziną zero. A 22 listopada w Warszawie Post Psychedelic Rock Fest. Wśród artystów m.in. Oranżada. I właśnie w tym tygodniu otrzymałem nowe nagrania grupy, zwiastun ich kolejnej płyty, m.in. piosenkę Radio. Jestem dobrym radiem. Mam czerwoną lampkę. Nadaję, odbieram. Przestrzeń wezbrane w fale. Jestem dobrym radiem. Złotą skalę rozpalam. Za stacjami miast. Lampami ciszę spalam. Lampami ciszę spalam. Jestem dobrym radiem. Znam ciebie na pamięć. Włączasz mnie kiedy zechcesz. Cichnę na zawołanie. Włączasz mnie kiedy zechcesz. Cichnę na zawołanie. Jestem dobrym radiem. Mam czerwoną lampkę. Nadaję, odbieram. Przestrzeni wezbrane fale. To była grupa Oranżada i nowe nagranie Radio. Teraz troszkę zmienimy klimat. Będzie Tom Horn ze swojej najnowszej płyty. Miał okazję zresztą o tym krążku już w Trójce kilka tygodni temu opowiadać. Właściwie to było niecałe dwa tygodnie temu. Dokładnie w dniu premiery płyty Gestrum. Postanowiłem wybrać z tego krążka utwór chyba najmniej charakterystyczny. Najmniej przebojowy, ale bardzo ujmujący. A zaraz po nim spotkanie z kolejnym gościem. Thank you. Drugi Titus, witam. Hello, Titus, ja się drinkę skłaniał się. 25 centów za riffa. Tak. Nowa płyta grupy Acid Drinkers jakiś czas już z nami jest. I pomyślałem sobie, że zabawię się z tobą w taką grę, którą ostatnio bardzo lubię. Wybierzesz trzy utwory, które są szczególne na tej płycie? Czy szczególne? To nie wiem, bo kiedy podchodzimy do albumu, do komponowania, nie zabieramy się najpierw za utwory szczególne, a potem mniej szczególne. Każdy z nich mi jest bliski, nad każdym siedzieliśmy tak samo uparcie. To może inaczej, nie szczególne, a takie, które, no, o których mógłbyś najwięcej opowiedzieć. Dobrze, mam już mówić. Jasne. Na początek wybrałem numer, który się nazywa The News, czyli Pętla. I parę słów, tak? No nie, no za chwilę powiesz, powiedz, wymień tę trójkę na początek po prostu. Tę trójkę, dobrze, czyli The News, Pętla, potem Don't Drink Evil Things, Nie pij rzeczy złych i tytułowy 25 Cents for a Riff. Yeah. Słuchasz swoich płyt po nagraniu już? Zawsze muszę odpocząć. Kiedy siedzisz na miksie miesiąc, czasami półtora i w kółko leci te 10 czy 12 numerów, masz tego absolutnie dosyć, więc lubię sobie założyć całkiem, czasami dwumiesięczną przerwę, zanim wrócę do tego i sobie wystawię własną recenzję. I jak to jest, kiedy właśnie wracasz do płyty po tych dwóch miesiącach? To jest ta sama płyta, o której myślałeś przy wyjściu ze studia, czy to album dojrzewa sam w sobie bez twojej obecności? Myślę, że on sobie dokładnie tak powiedział, sam sobie dojrzewa bez mojej obecności i czasami niektóre rzeczy mnie zaskakują. I to jest bardzo przyjemne. Oczywiście, jeśli zaskakują, na plus. Jak było z tą płytą? Na plus, zdecydowanie. Utwór, który był przed momentem, obiecaliśmy, że opowiesz o niej więcej też. The News, czyli Pętla. Już ci opowiadam. To jakoś dokładnie rok temu, no nie cały. Tak jakoś w okolicach świąt oglądam wywiad z Wojtkiem Smarzowskim przy okazji premiery Pod Mocnym Aniołem. I reżyser Wojtek Smarzowski nawiązuje do tego nurtu kina, kina tak zwanego pijackiego, czyli właśnie Pod Mocnym Aniołem, Żółty Szalik według Pilcha. I rzucił jeszcze tytułem Pętla Wojciecha Jerzego Hasa z 54 chyba roku. Mówię, o, tego nie widziałem. Muszę się z tym zapoznać. Skąd załatwiłem ten film i rzeczywiście film jest bardzo mocny. Kino noir wręcz, kino czarne. Film zresztą sam czarno-biały. W głównych rolach dwóch mistrzów świata. Gustaw Holoubek, Aleksandra Śląska. I mówię, obejrzałem, nie, no to trzeba opisać. Użyłem tego samego tytułu, czyli Pętli, tylko w języku angielskim. I mniej więcej napisałem tekst, no historię jakby widzianą. To, co zobaczyłem na ekranie telewizora, to sobie opisałem na sposób rockowy. A Smarzowski wie o tym, że zainspirował się do napisania piosenki? Jak będzie miał otwarte uszy i słuchał trójki, to się dowie. Myślę, że jest taka okazja. Bardzo staranna okładka. Kiedy patrzę na nią, to tak jak troszkę podróż po czarnym Disneylandzie. Tak, można tak powiedzieć. Zresztą nasz admin naszej strony, Maciek Zieliński, mówi, słuchaj, macie ćwiary w tym roku, może by uruchomić coś ze starych czasów, wrócić do początku. Myślę o Jerzym Kurczaku, który rysował okładkę do debiutanckiego albumu I Rebel, do drugiego Dirty Money, Dirty Tricks. Mówi, no to jest dobry pomysł, od Kobierzego, jeśli jeszcze gdzieś tam jest, rysuje i działa. I się okazało, że jest, rysuje i działa. I już po pierwszych szkicach, które dostałem, mówię, tak, to jest fajny kierunek. Zresztą Jerzy Kurczak rysował okładkę pod tekst pierwszego numeru, pod 25 Cents for a Riff. Ten utwór będzie za chwilę. W tej chwili nie zmieniamy kolejności, bo wskazałeś utwór czwarty jako następny. Także słów parę o nim w tej chwili też. Don't drink evil things. Siedzimy na próbach. Czyli ciąg dalszy do poprzedniej piosenki. No w pewnym sensie. No to wiesz, no ten nurt tej wesołej, nieskrępowanej zabawy towarzyszy Esy, co jakby od zawsze. Don't drink evil things. Nie pij rzeczy złych. Któregoś dnia przychodzimy na próbę, siedzimy, popcorn przynosi riff, ten główny riff do tego numeru i nagle wyemitował coś z siebie, coś takiego. To mogłoby się nazywać nie pij rzeczy złych. Mówię do popcorna, my go nazywamy w zespole Daruch, bo na imię Darek. Mówię, Daruch to jest bardzo odważny manifest. Ja nie wiem, czy ty się na to kiedyś się zdecydujesz. Ale mówię, zostaje jako tytuł roboczy. I napisałem tekst dość bardzo przewrotny, że nie pij rzeczy, wszyscy ci mówią, nie pij rzeczy złych. Czy oni wiedzą, co oni mówią? Czy oni w ogóle sami tak postępują? Także tu jest bardzo fajna kontra w refrenie. Teksty są na płycie po polsku, także każdy może sam sobie zinterpretować. Także taka krótka historia tego numeru akurat. Można by rzec, że zakończenie przewrotne, ale zupełnie w twoim stylu. No tak, no, no rzeczywiście, tekstowo zdecydowanie w moim stylu, najpierw mój jedno, a potem sam siebie kontruję. Nigdy nie wiadomo, na co mnie, co się można po mnie spodziewać. Pamiętasz pierwszą próbę Acid Drinkers? Pierwszą próbę Acid Drinkers? Oj. Teraz mnie zażyłeś. Pod nazwą Acid Drinkers pierwsza próba, bo pierwsza próba z popcornem, gdzie już żeśmy kombinowali, to tak, na pewno pamiętam, gdzie można powiedzieć, że z popcornem jakby żeśmy wydali sobie pierwsze dźwięki. Tak, to było chyba lato 80, albo wiosna 86 u kumpla w mieszkaniu. Miał nawet fragment perkusji. Próbowaliśmy zagrać Revelations, Iron Maiden z ich płyty Peace of Mind. Tak, to do dzisiaj pamiętam. A kiedy już wymyśliliście nazwę i stwierdziliście, że jesteście zespołem? To jeszcze cały czas próbowaliśmy w mieszkaniu, ale taką prawdziwą próbę zagraliśmy, to musiał być no 89 maj. Bo przez cały ten partyzancki okres klepania się w domach, wiesz, zamiast perkusji jakiś taki pojemnik na bieliznę, ale cały czas robiony materiał już do pierwszej płyty, to w końcu nam Wilczy Pająk czy Turbo udostępniły bębny i regularne wzmacniacze i w klubie Nurt w Poznaniu 8 albo 9 maja, dlatego tak zawsze uważam to za początek, zagraliśmy regularną próbę na normalnym już sprzęcie. Tak, już w składzie z Licą, z popcornem. Bo Lica miał jakieś związki z Turbo wcześniej, prawda? Oczywiście, chłopaki dołączyli w 86 roku, albo w 87 na początku, do popcorn do Wall Spider, a Lica do Turbo, a ja do Ludowego Wojska Polskiego. To miałeś najfajniej. No, pewnie, no, najbardziej przygodowo, wiesz, najbardziej męsko. Czy kiedy już zaczęliście grać razem, sądziliście, że to pod tym szyldem wytrzymacie tyle lat ze sobą? No może nie wszyscy, no Licy nie ma z wami. Kiedy ma się 20 czy 21 lat, to nie myśli się aż tak długofalowo. Zawsze na pytanie, co masz zamiar robić w przyszłości, to mówię, mam zamiar zapalić papierosa, bo to była najdalsza przyszłość, jaka mnie interesowała. Także na pewno nie sądziliśmy, że uciągniemy tyle, ale nie myślało się o tym. Ta płyta jednak jest takim swoistym, może nie dosłownym, ale takim mentalnym The Best Of. Kto wie? Tak mi się wydaje, bo kiedy słucham tej płyty, to tak właściwie wszystko, co było, to tu troszkę powraca. No na pewno. Zauważ, że przyhamowaliśmy tempa chociażby. Mhm. Nie próbujemy przy pomocy mota pneumatycznego wejść ludziom do głowy przez uszy po prostu. Nie? Nie jest delikatnie, bo jednak sound jest ciężki, strój nie jest to samo, jest to niskie C, czyli bardzo, bardzo nisko heavy metalowo wręcz, ale samo tempo jest troszeczkę przyhamowane, co oczywiście nie znaczy, że myśmy się wyhamowali, albo że co nie znaczy, że w przyszłości będziemy hamować, bo kto wie, jak znam Essex, to za chwilę przyspieszymy znowu do prędkości TGV. Ale akurat ten album chciałem potraktować bardziej klasycznie, jeśli chodzi o tempa i mówię tylko o tempa numerów, lekko bardziej stonowane. Utwór ostatni, który dzisiaj wybrałeś. Piosenka z kolei pierwsza na płycie. Tytułowy numer 25 cents for riff, 25 centów za riff. To akurat jakby jest moja kompozycja od początku do końca, w sensie oczywiście kompozycja, czyli wiesz, główny riff, aranżacja, mm-hmm. ale wiadomo, że cały zespół bierze w tym udział. Albo jakby od tego ja zacząłem robotę własną moją na ten album. Tekstowo temat dość trudny, ciężki. Mówiąc prawdę, chyba chodzi tu bardziej o rozczarowanie tym wszystkim, co widzę wokoło. Czyżby przyszło mi na ten, jak to się mówi? Na rozliczenia? Ogólnie tchnie z tego, tekstowo z tego numeru, tchnie jednak rodzaj rozczarowania tym wszystkim, co widzę, jak się rozglądam. Ale to normalne w tekstach rockowych. Jeszcze przypomnijmy, że jeśli ktoś ma trudności z językiem zagranicznym, to po polsku wszystko w płycie jest. Tak jest, teksty są w jednym i w drugim. Jak zwykle nieoceniona pomoc Marcina Lightgebera, swego czasu perkusisty mojego solowego składu Tito Stomigan, który tłumaczy te teksty, bo ja najczęściej piszę po polsku lub po polsku, po angielsku. A Marcin to wszystko doszlifowuje i jakby gotowa forma przychodzi od niego. Także polskie i angielskie, gdyby to chciał porównać, na pewno się będą różnić, ale nie sensem czy przekazem. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Krótki był Titus i tytułowy utwór z nowej płyty Acid Drinkers. Kłaniam się. Nami. Dzięki, do usłyszenia. Tytułowe nagranie z nowej płyty Acid Drinkers zakończyło moje spotkanie z Titusem i właśnie sobie uświadomiłem, słuchając Titusa i opowieści o nowej płycie, że chyba Acid Drinkers był jednym z pierwszych zespołów, z którymi w ogóle w Trójce kiedykolwiek rozmawiałem. A teraz będzie zespół zupełnie nowy, polsko-amerykański. Od kilku dni mam tę piosenkę i im częściej jej słucham, tym bardziej mi się podoba. Formacja Emily and the Noise. Friends with the mushrooms, walking through the wet midnight. I check under leaves, wavy chocolate morsels. are sent by the gods, with mortals below. Apple red fruits grow between rocks, waiting patiently for snow white. They glow in the dark, poisonous orbs, pale yellow bubbles, like tiny snowdrops covered with gold, purple-colored brains free of thought, shiny white nipples waiting to be eaten. The way they make their entrance, leaning into the rain, losing mystery. We grew up out of the same unknown. To formacja Emily and the Noise w nagraniu Shy Friends. A za chwilę będzie Kloster Keller na zakończenie. Iwanka Kunewa, Tomasz Żonda, dziękuję Państwu za wspólne 2 godziny z polską muzyką w Trójce. Z polską, jak się okazało, troszkę amerykańską również. Grupa Kloster Keller, jak to każdej jesieni w trasie koncertowej, w tym roku Abracadabra Gothic Tour 2014. Jutro wystąpią w Warszawie. Ja wybieram się też na koncert do klubu Proxima i piosenką z płyty Nero dziś nasze spotkanie zakończymy. Dziękuję. We'll be right back. więc czytam między wierszami, patrząc w jej oczy złe. Widzę więcej niż ty, gdy uwierzysz jej. Obydwoje przegramy jak o kamień deszcz, kochany moje. Mych oślepiony słowami, słuchasz już tylko jej. Dalszy z każdym dniem obezwładnia mnie okrutny zapach przegranej. Rzucam się na drzwi, naiwnością swoją stoję celnie ugodzona, wśród morza wstydu aż do serca obnażona. Ona święta, tego nic nie zmieni. Obudź się, czy nie widzisz, że ona żywi się twoją wiarą. Stąd lecz moje skrzydła złamane, pośród ruin co dzień modlę się o jej śmierć. Gdy na czarnym tle czarne znaki wpisane, ty nie widzisz nic, lecz ja rozumiem. Tłumaczenia, gdy spadasz w dół pijany prawdą, której nie ma.